Nayoki bokonda ne biso basi ya mabala mama. Bona nini boye mama. Ah. Nayoki bokonda ne biso basi ya mabala mama. Bona nini boye mama. Ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo. Awa tokoli babwaki bolingo wapi mama. Ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo. Awa tokoli babwaki bolingo wapi mama. Ah. Surtout yanga ilokola koma patron mama. Yaye kaka ba réunion. Oh oh mama. Yanga kutuna lo batin lokola te kaka na e masanga. Oh ba client ba kende kino kite. Oh oh mama. Bolingo ya sangi nga nandako. Oh oh mama. Pesa sa mobile sangi nga. Oh oh mama. Bongo na lo batin. Soki na lobi. Oh na lo baka. Absa sa mobile nandako. Eh eh mama. Chaleur à l'ibale zangi nga. Eh eh mama. Andi baka présence wapi. Eh eh mama. Surtout yanga ilokola koma patron mama. Yaye kaka ba réunion. Oh oh mama. Yanga kutuna lo batin lokola fungola na yenganda. Oh ba client ba kende kino kite. Oh oh mama. Bolingo ya zangi nga nandako. Oh oh mama. Présence à mobile ya zangi nga. Oh oh mama. Bongo na lo batin. Soki na lobi. Oh na lo baka. Absence à mobile nandako. Eh eh mama. Chaleur à l'ibale zangi nga. Eh eh mama. Andi maka présence wapi. Eh eh mama. Nakamwene koka mwao mama. Nasangi la moro mama. Eh eh. Nazali na nyoso mama. Eh eh. Mobali ya kimanga mama. Bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitobu epai na ye mama. Mobali na ngai papa. Bona nini boye. Ndako na yo esali yo nini papa. Eh eh. Okomi efade ya ndako na yo. Bona nini boye. Zonga to monaka yo na bana. Atana pokwa papa. Naka mwene koka mwao mama. Nazali la molo mama. Eh eh. Nazali na nyoso mama. Mama, mobali na ngai papa, bona nini boye. Na koma mwasi ya ba video, na television. Merci na photo otikela ngai, eh eh. Na préféré na mwana mobimba na yo, mama munwe, eh eh. Naka mwene koka mwao, mama. Nazangi la moro mama. Nazali na nyoso mama. Eh eh. Mobali ya kimanga mama. Bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye mama. Mobali na ngai papa. Bona nini boye. Epele ya bana na boteli yo. Eh eh. Okiminga poli bumwe komi akordeyon. Eh eh. Libumwe akordeyon e botele yo bana mama munwe eh eh. Naka mwene koka mwao mama. Nazangi la moro mama. Eh eh. Nazali na nyoso mama. Eh eh. Mobali ya kimanga mama. Bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye mama. Mobali na ngai papa. Bona nini boye. Ok, koko de la mwasi ya commerçante libala nanjili. Na senga kayo mbongo ya mombongo pima ganga ye. Pesanga na sala mombongo lokola ye. Mama munwe, eh eh. Naka mwene koka mwao mama. Nazangi la moro mama. Eh eh. Nazali na nyoso mama. Mama, bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye mama. Baba ya batoto yangu. Eh eh. Nilifa fanya nini baba? Kwa nini unanikimbia? Kumbuka ata batoto tulizala na we. Na kamwende koka mwao mama, nasangi la moro mama. Nasali na nyoso mama. Mobali aki mangai mama. Bola ba mosusu na inazali na nongi toku epai na ye mama. Mobali nangai papa, bona nini boye? Ole sanga omeli sanga ina koma monene. Oboya kokumbanga na bevitation. Olobi monene zali nangai soni po bimaka nangai. Nakamwende koka mwao mama, nasangi la moro mama. Nazali na nyoso mama. Mobali aki mangai mama. Bona ba mosusu na inazali na nokitopo epai na ye mama. Muzazi mwe jangu baba. Maisha inakuwa nguvu. Tuchunge batoto beto baba. Bata tusaidia ata zamani bwana yangu. Nakamwende koka mwao mama, nasangi la moro mama. Nazali na nyoso mama. Mama, pona ba mosusu na inazali na nokito kwe pai na ye mama. Mama, mobali aki ma bangai mama bola ba mosusu ngai nazali nano kitoko epai na ye mama. Nazraga na ngai virgi.